Vasárnap éjjel a szél az ingem alá nyúl jéghideg kézzel. Nagyon hiányzol, éhes vagyok, fázom. Úgy ragyog a hold, mint a neonfény az üveg szilánkon. Miért itt vagyok? Miért nem veled? A testedre gondolok, arra, hogy milyen meleg. Vasárnap éjjel eldobott papírok röpülnek messze a széllel. A teli hold ragyogón ring remegő pocsolyákon. Az utolsó piros hetest várom. De nem jön, csak helyette valami kis piszkos álom. Álva, álmodva várom azt, ami elment. Egy férfi jött, tüzet kért, aztán elment. Thank you. Thank you. Köszönöm.